Vysoký muž se usadil za volantem, my dva jsme byli obřadně uvedeni do zadní části limuzíny. Já osobně ještě nikdy v ničem takovém nejel. Když to trochu přeženu, bylo to tam skoro větší než náš bývalý minibiteček. Vybavení bylo modernější už bez přehánění. Okénko z tmavého skla sjelo dolů, řidič nás vyzval, ať se neostýcháme a nabídneme si pohoštění. Pak nám bylo ponecháno soukromí. Jen já, Simona a Fatima. Z nás tří jsem byl já asi jediný, kdo byl zcela při smyslech. Fatima se na mě bála pohlédnout, Simona naopak nepřestávala třeštit zrak. Když jsem se ji pokusil nějak utěšit, jen se natlačila do rohu luxusní kožené sedačky, aniž by ze sebe vydala jediné slovo. Tak jsem se s povzdechem opřel, nabídl si oblíbenou whisky a ponořil se do úvah, co se to tady sakra děje. Boží nenávist, tajemný pan Eudoxus, moje magické schopnosti, sebevražedná holka v šoku, kouř z hořícího listí, zdrogovaná orientálka, neuchopitelné vzpomínky. Bylo toho moc. A mě nenapadalo vůbec nic. Když jsem se probral ze zamyšlení, právě jsme projížděli branou ostravského letiště. Nikdy dřív jsem tady nebyl, ale letadla v dálce nedávala příliš možností k pochybnostem. Zašátral jsem prsty po stříbřitém tlačítku, okno z kouřového skla zajelo do rámu. Nevím, kam poletíme, ale měl byste vědět, že nemám pas. Slečna taky ne, oznámil jsem řidiči. Jen úslužně pokýval hlavou a prohlásil, že pasu netřeba. Prý máme k dispozici soukromé letadlo. Sakra, jako ve filmu, informoval jsem své společnice, jen co okénko vyjelo zpátky nahoru. Ani jedna nijak nezareagovala, jen jsem zaznamenal, že Simona mezi tím stačila usnout. To je dobře, spánek je prý fajn na nervy. Neříkal jsem to už. Soukromé letouny mají zřejmě i něco jako soukromé odbavení. Respektive, žádného odbavení není zapotřebí. Řidič zaparkoval jen kousek od malého tryskového letadla připomínajícího menší, ale za to aerodynamičtější verzi dávno zrušeného Concordu. Letoun byl bílý, jak už letadla bývají, nenesl na sobě žádné výsostné znaky a vůbec působil strašně anonymně. Nevím, jestli je to výsada tohohle jednoho konkrétního soukromého letadla, nebo zda taková bývají všechna. S lidmi, co si mohou dovolit vlastní tryskáče, jsem se v uplynulém životě moc nestýkal. Simona taky ne. Aspoň co můžu soudit podle jejich vykulených očí, když jsem je jemným třesením probudil. Jak měla hlavu otočenou k okénku, padlo jí to letadlo do očí jako první. Pak jí zřejmě došlo, kde to je a s kým a ty oči se jí ještě rozšířily. Souhlasil jsem s návštěvou u toho Eudoxe, ale jestli si proti, tak ti nikdo nebude bránit v odchodu, řekl jsem jí mírným, takřka kněžským hlasem. Otec Stoklasa se pro své povolání musel přímo narodit. Co jste zač? Vytřeštila Simona oči ještě víc. Jestli máš na mysli ty věci, co jsi viděla, tak nevím. Nemám nejmenší potuchy, co se mnou děje. Jestli myslíš tyhle ty lidi, tak vlastně taky ne, řekl jsem popravdě. Simona si mě dlouze měřila, řidič taktně vyčkával, párkrát otevřela pusu, jako by se chtěla na něco zeptat, ale hned ji zase zavřela. Já se jen trpělivě, přátelsky usmíval. V zadní části auta jsme už byli sami, Fatima nehnutě postávala venku vedle řidiče. Takže jsme měli docela soukromí. Nemám kam jít. Nemám nikoho. Nemám ani odvahu se zabít, zašeptala dívka. Fajn, třeba jsou to mafiáni a vpálej mi kulku do hlavy. Jdu taky, jen jsem se křivě usmál. Věty jako z akčních Bček nám jdou oběma. Jak se vůbec jmenujete, příteli? Otázal jsem se vysokého řidiče, když jsme se vydali k tryskáči. Ve službách pana Eudoxe se jmenuji Dimitri. Fajn. Já jsem Jav, konečně jsem se představil i já. Dimitri jen pokývl, Fatima kráčela stejně nezemsky jako dřív, za to Simona si mě podezřívavě změřila. Jav. Jo, přezdívka z netu, co se ujala. Klidně mi tak říkej taky. Mimochodem, to vykání taky nevyžaduju. Ok. Jak jsme tak kráčeli probouzejícím se rozbřeskem k lesklému letadlu, musel jsem se usmát. Zase jednou po dlouhé době. Mafiáni prokazujícími úctu, magie, přezdívky jako z Matrixu. Svět kolem mě přestává připomínat realitu a pomalu, ale jistě se přetavuje v něco jiného. Něco diametrálně odlišného od života, který jsem znával. Možná to bude fajn. Možná je to po mé spackané minulosti přesně to, co potřebuju. Jen Simona by si taky mohla vybrat nějakou přezdívku, sakra. Takhle bude působit nehezky obyčejně. Budu jí to muset nějak taktně naznačit. A potom ještě Fatimě, i když u té si nejsem jistý. Jestliže byl vnitřek limuzíny zařízen o něco elegantněji než můj byt, tak vnitřek letounu mi doslova vyrazil dech. Tolik luxusu pohromadě se snad nevidí ani tam, kde se tyhle věci vyrábějí. Ne snad, že by tu měli kliky z 24karátového zlata, to ne. Jen na mě všechno to okolo působilo takovým dojmem, jako že na to padlo víc peněz, než kolik činí současný státní rozpočet. Kdyby se mu umazalo záporné znaménko, pochopitelně. Posaďte se, prosím. Let potrvá zhruba 3 hodiny, pokynul nám Dimitri a zmizel spolu s Fatimou v přední části letadla. Já se rozvalil na pohovce vlevo od vchodu, Simona zaujala tu druhou. Na chvíli, pak se, dílem ostýchavě, dílem nenuceně, přesunula ke mně. Doufám jen, že na ní působím otcovsky. Na nějaký nový vztah jednak nemám chuť a navíc je na mě tohle děcko přece jenom dost mladé. I když vlastně pořádně nevím, kolik jí je. Během letu jsem se to dozvěděl. Mezi řadou dalších věcí. V červnu jí bylo 16. Z tohohle výletu má částečně strach, částečně to na ní působí tak, že snad už ani nemá chuť umřít. Skoro. Já na oplátku musel povyprávět něco málo o sobě. Rozhodl jsem se zatajit ty nejneuvěřitelnější okamžiky uplynulých několika dní. Myslím, že docela rozumně. Vynechal jsem tak vraždy, sebevraždy, za to jsem přidal něco nejasného o satanismu, kterému jsem tak trochu propadl, docela reálně jsem jí popsal zážitky s Bohem, přidal to kouřící listí a nejasné vzpomínky. Že o magii nevím vůbec nic, jsem si vymýšlet nemusel. Že neznám žádného Eudoxe, taky ne. Po mé nezrovna upřímné zpovědi se na mě Simona už nedívala vystrašeně. Spíš se směsicí obdivu, mírného podezření a ještě něčeho, o čem jsem doufal, že to není sexuální touha. Já své priority nezměnil. Pořád chci umřít. Pořád nevidím na životě nic krásného. Nechci si nic začít s citlivou zmalovanou holkou. Jen se chci dozvědět, co tenhle Eudoxus může vědět o tom, kdo ve skutečnosti jsem. A jestli taky náhodou neví, jak bych svou nesmrtelnost mohl utnout jednou provždy. Krátce před těmi vymezenými 3 hodinami jsem Simoně jemně naznačil, že v takovémhle letadle by se měla nacházet i příruční koupelna. A že by se tudíž mohla trochu skulturnit. Jen se zahanbeně zapířila a zmizela za jedněmi z dveří. Já se mezitím rozvalil na pohovce, pohled upřený z okna. Vypadalo to za ním, jako bychom letěli nad chumáči cukrové vaty, jak se hezky poeticky říká mrakům. Ne, že by mě jakákoliv poezie zajímala, jen jsem chtěl vědět, kam to asi tak letíme. Z cukrové vaty se taková informace vyčíst nedá. Simona se z koupelny vynořila odhadem po 7 minutách. To extravagantní líčení jí zůstalo už jenom někde. Kdybych se do toho hletěla převtělil já, asi bych ho zredukoval ještě o 90 až 95 dalších procent. Ale já módě nerozumím a téhle holce to ku podivu docela slušelo. Tak co, jen co dívka dosedla zpátky vedle mě, rozsvítil se nad dveřmi, kterými předtím zmizel Dimitri s Fatimou, varovný nápis. V angličtině. Oznamoval nutnost připoutat se pásy, protože přijdeme na přistání. Stejně jako při startu jsem jí nápis musel přeložit. Jazyky jí prý nikdy nešly, takže by na tom byla stejně i v případě, že by od 10 let nechodila za školu. No co? Jsou i jiné kvality, než vzdělání. Přistání se hodně podobalo startu. Jen v opačném směru. Prolétli jsme mraky, za okny se rozprostřel výhled na nějaké kopce, potažmo hory. Simona mi drtila ruku, já byl ledově klidný. Mezi těch několik výhod nesmrtelnosti patří také to, že vás nějaká potenciální havárie letadla nemůže rozrušit. Než se kola letounu dotkla přistávací dráhy, tak mi dívka tu ruku ve své malé tlapce téměř rozdrtila. Abych byl upřímný, tak ten pohled z okna nedělal tak docela dobře ani mě. Nevím, kde ten Eudoxus žije, ale přistávat mezi rozeklanými vršky jakýchsi velehor opravdu není pro citlivé nátury. Pár metrů mimo kurz a z ohořelých kusů plechu by nás musela seškrábávat horská služba. Pokud tady něco takového existuje. Nejsem si jistý, ale takhle vysoké hory u nás v Čechách nemáme. Tohle by mohly být možná Tatry, ale kdo by si mohl dovolit vybudovat přistávací dráhu pro letadla v Tatrách? I milionáře s vlastním letadlem by ekologové sežrali zaživa, kdyby se jen opovážil podat žádost o něco takového. Kromě toho za 3 hodiny se z Ostravy do Tater dá dostat i rychlejším vlakem a naše letadlo se nad těmi mraky rozhodně neloudalo. Tudíž v Tatrách asi nebudeme. Než jsem stihl promyslet víc pravděpodobnějších velehor, narazila kola na beton runwaye. Simona vypískla, já zatnul zuby a pak nás chvíli zlobilo přetížení. Potom už ne. Dveře do kokpitu se otevřely, Dimitri s Fatimou v závěsu nám oznámil, že jsme na místě a že nás očekává pan Eudoxus. Když už o tom mluvíte, kde to vlastně jsme? Otázal jsem se, když bezpečnostní pás konečně povolil. Na soukromém pozemku pana Eudoxe. Prosím, následujte mě, vyhnul se odpovědi Dimitri. Kdybych neměl dojem, že mi neodpověděl schválně, asi bych se tázal dál. Takhle jsem se jenom ušklíbil na Simonu a po úzkých schůdcích následoval naše společníky ven z letadla. Do mrazivého, svěžího vzduchu vonícího sněhem. To asi nebudou Tatry, že? Ozvala se Simona, jako by mi četla myšlenky. Já jenom pokrčil rameny. Kolem to vypadalo spíš jako v Tibetu a kromě toho jsem neviděl jediného kamzíka. Jen vysokou cihlovou zeď v dálce, za níž se vypínalo něco jako palác křížený s nákupním centrem. I takhle z dálky to ku podivu vypadalo velmi vkusně. Odvoz už na nás čekal. Tentokrát nešlo o limuzínu. Byl to antracitově černý Maybach, nádherné, luxusní, aerodynamické auto, o jakém se českým silnicím může jen zdát. Přiznávám, kdybych měl řidičák a peníze, hodně peněz na vlastní vůz, taky bych si něco takového pořídil. Kdo ne? Dimitri se usadil vedle řidiče, podsaditého muže tmavší pleti. Cikány na rozdíl od krásných autrát nemám, ale tohle bude spíš nějaký Kazach nebo něco takového. Já s ženami se nacpal dozadu. Pak už jsme jeli. Pevná kovaná brána se nám před čumákem auta otevřela sama. Vjeli jsme na široký pozemek obehnaný dobře 3metrovou zdí, o níž jsem už mluvil. Dlážděná cesta se vinula středem něčeho, co mi nejvíc připomínalo klasickou japonskou zahradu. Nereálně mě napadlo, jestli náhodou nemůžeme být v Japonsku. Dá se to vůbec do Japonska stihnout za 3 hodiny. Tryskáčem. Řekl jsem si, že se na to někoho zeptám, ale pak jsem nápad zavrhl. Dimitri mi svůj postoj ke konkrétním odpovědím už předvedl, snědý šofér zřejmě nebude mluvit stejnými jazyky jako já a zbylé ženy mi taky neporadí. Jedna je na drogách a druhá ví tolik, co já. Tak jsem se radši dál kochal tou zahradou. A že bylo čím. Z celé té scenérie na mě dýchal klid, harmonie, výzva k meditaci. Pod starobyle vyhlížejícím dřevěným mostem se vinul potůček, na jezírku spočívaly lekníny, písek zdobily elegantní linky. Všechno to působilo tak promyšleně, jednoduše okula hodícně, že jsem se od toho nemohl odtrhnout. Tady někdo musel strávit snad celé roky. Dlouhé hodiny jen sedět, dívat se na scenérii a pak pohnout třeba s jen jediným kamínkem. Jestli ten tajemný Eudoxus nebude Japonec, s ním vlastní polobotky. Uvnitř zahrady jsem s poměrně velkou jistotou očekával dům v klasickém japonském stylu. Sedlová střecha, papírové stěny a tak podobně. Namísto toho jsme dojeli k další zdi. Tahle byla z tmavého kamene, tu první převyšovala dobře o 2 metry a brána v ní nebyla z tlustých ocelových prutů, ale sestávala z pevných, souvislých plátů. Nebylo mi z toho pohledu zrovna dobře po těle. I tahle monstróznost zajela do veřejí, aniž by kdokoliv zmáčkl jediné tlačítko nebo pronesl jediné slovo. Vjeli jsme dovnitř, brána za námi zaklapla. Simona vypískla. Já skoro taky. Existují různé protiklady v životě lidském. Černá a bílá, život a smrt, láska a nenávist. Ve chvíli, kdy jsem spatřil scenérii za branou, mi všechny tyto protivy připadaly bezvýznamné v porovnání s tím, jak se tato krajina lišila od nádherné japonské zahrady. Místo bělostného písku byl tady šedočerný popel. Místo jezírka s lekníny bublající jáma s asfaltem. Místo japonských borovic jen pokroucené pahýly stromů, co vypadaly jako vykované z ocely. Místo vkusných oblázků. Lidské lebky. A bylo toho víc. Mnohem víc. Simona se ke mně přitiskla, já zapátral v paměti po dalším bojovém zaklínadle. V tu chvíli se na nás Dimitri otočil, v očích podivné prázdno. Ničeho se nemusíte bát. Můj pán má podivné chutě, jeho vkus se liší od obvykle přijímaných norem. Stále však platí, že jste jeho hosty. Nikdo vám neskřiví ani vlásek na hlavě. Až se s mým pánem setkáte, vše vám s radostí vysvětlí. Myslím, že zrovna vy, pane, lehce mi pokynul hlavou, jej seznáte jako člověka velmi blízkého vaší mysli a vašemu srdci. A zase se odvrátil. Simona se na mě dívala zděšeně, já na ni pro změnu nechápavě. Vůbec jsem netušil, co měl ten projev znamenat. Mně se scenérie za okýnkem vůbec, ale vůbec nelíbila. Kdesi v žaludku mi vyklíčil pocit, že jsem nakonec asi přeci jen neudělal tak docela dobře, když jsem s návštěvou Eudoxe souhlasil. Ale pozdě bych a honit. Na tu příšernost jsme se naštěstí nemuseli dívat dlouho. Auto s námi zajelo do garáží, mezi desítky dalších vozů. Jak jsem si stačil všimnout, byl tady kousek snad od každé značky, co kdy byla vyrobena. Myslím samozřejmě jen ty nejkvalitnější, nejluxusnější věci, Trabanta bych tu zřejmě hledal dost marně. Prosím, následujte mne, vyzval nás Dimitri. Ten kazašský šofér s autem a Fatimou odfrčel do hlubin garáže. Simona mě popadla za ruku, já jen pokrčil rameny. Když už jsme tady, nemá cenu dělat drahoty. Dimitri nás dovedl k výtahu s dveřmi z pochromované ocely. Stiskl jedno jediné tlačítko. Rozzářilo se pekelně rudým světlem. Nečekali jsme dlouho. Výtah zahrál temnou melodii, dveře se otevřely bez jakéhokoliv zvuku. Simona mi stiskla ruku ještě pevněji, Dimitri nám pokynul. Nastoupili jsme. Výtah jel jen pár sekund. Celý palác, či jak tomu říkat, má pouhých 5 pater. Alespoň co se z číselníku výtahu dalo vyčíst. Zastavili jsme v tom 5. Když se dvoukřídlé dveře zasunuly do stěn, málem jsem zalapal po dechu. U Simony si to málem škrtněte. Před námi se rozkládalo něco, co jsem nikdy neviděl ani na prohlídkách hradů a zámků, když jsem je ještě jako malý kluk absolvovával s rodiči. Vyjmenovávat jednotlivé věci by nemělo smysl. Jen z prodeje poloviny obrazů by Česká republika dokázala uživit celou romskou populaci na 2 roky dopředu.